قرآن محترم والدین کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن دا 16 نمبر 61 چبہ مقام رستم محلہ اجی آباد جامع مسجد کی پر 9/8/2009 کی شعر تدیر ملائی دے پتہ ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 خاون مر دے او تو سرا واد کول غاڑے مخ کے کویدن کے لگ صبر کا چدا عدت ختم شی پا دمک خبر کو بیا وسرا پسڑی تو پین لسما مسئلہ دے طلاق وعدہ دیو کو تو سرا لامل او شوی نہیں چ طلاق دے ورکو حکم سرے پارسم محافظت پا منزونو باندے پابندی واللسم احسان دا اغا چا سرا اغی طولو خزو سرا چی خاوندان کی مرشی چی اغی تا کنڈے وائی او اتلسم احسانو کے دا عامو طلاقو شو زنانو سر یسألونکا ماذا ینفقون تپوس کا استانا عم ابن جموح عمر ابن جموح دا تپوس کرو خا لکہ تب خام خواہ دا تپوس چاہ کرو نو کتابو نا ذکر کی عمر ابن جموح دا تپوس کرو دسو ماذا ینفقون ماذا ینفقون اللہ اکبر تپوس کا استانا پچا باندھے مالو لگو تدبیر المنزل او دا آیت دا نفلی صدقات بارک امدنے زکا صدقات واجب لکا زکات نو زکات خو والدینو لنشور کو لکنا نو لازمی خبر دا چھ دا آیت دا نفلی صدقات بارک دے خوا یسألونکا ماذا ینفقون تپوس کا استانا پچا مال خرچ کو پچائے خرچ کو سڑی دن معلوم ہے قل ورتو آیا ما انفقتم من خیر اگا چلگوائے تاسو سمال نفل الوالدین پمور پلارے او لگوائے او گورا اشنا گلا تچ دو بیت لارے مور کل کرے او پلار راغاڑے استلے اوے زب اچے پخدے میں سپارلے نو جتا دو بے کی حساب اگاٹ نو ڈمبے تحفہ دے اشنا گلا اشنا لرو لے گلا مور پلار دے پزے پرے خونو و بر صدیق ہو و جفا ابا ہو دا مور پلار سر دے جفا کشی اکڑا او یار اشنا سر دے پتو پالو کولے کار دے ننا ما انفقتم من خیر فللوالدین کم مال چے تا خرچ کے اولے پا مور و پلار خرچ کام تے چی یار اشنا لے سشے علے اول پہ مور پلار لولے نالے والاقربین خپلوان دا پارا پل خپلوان دا خپل مور پلار نے علاوہ دا مور پلار پا ذریعے چے تاثر کم رشتہ نیز دے دا اگے تا اقربین وئی والیتاما یتیمانانو والمساکین اپا مسکینانو باندے وابن سبیل مسافرو باندے اول مور پلار بیا خپلوان پخ پلوانو کی سخر خواخے تقریباً دویم نمبر سڑی تے نزدی زما گنتے بے خوند چی آغت بنی نزدی خو نزدی دی او حکم دمر دے ادے ملکے دا جہالت دور دے سر خواہ تچیلی نزدیش کنا آو سر خواہ والا غوڑا گوتا پخلکی راہ کلی دا کلوی خواگا گوتا والا پخلکی راہ کلی دا وی نا نا نا دا بس داغی شو وی وی نا لاول ستا دے فلل والدین والا قربی دا خپلوان زکر دیتا دا پتا نشتا چی دا خپلوانو سا حق شتا نو زکر دا خبر کئی خواہ والیتاما یتیمانان والمساکین مسکینان وابن سبیل مسافر وما تفعلوا من خیر نام اگا چکو ایسا نیک مال فإن اللہ به علیم یقینا اللہ پاغی باندے پوہ دے الله اداسم نه ده پکار چې سړی واده وکي مور پلار په ډاګه پرېږدي او د سخر خواخي شي، داسې نه پکار. خان ځکه بعضې بدبخته مور پلی لور ته په دوه کې دا خبره کوي، یا بچی مې دی پلار دې خدای وبخا چې کله ما سره واده وکړو نو په ډېرو لږو شپو ورځو کې مې کله راوستې و خا کله او په ډېرو لږو شپو کې سر راته په کرخه یخې و خا تکړه شه بچی، ګورې چې خاون کابو کې ګورې کنی ګورې دا وخت بدن لاړ شي بیا به ګورې کابو نه کړې. دا ناروا خبرې دی، وای دا مکه وا ککړی دی نه خو تا ته نه وای ما اکه تا کړی نو نور چاته وای خو تا ته وای مکه کته وای دا ما ته وای ما نه دی کړی نه چې نه دی کړی خو تا ته نه وای مکه خو چې دی کړی دی نو تا ته وای ما چې دا مو وای بیا. الله فرمایي و ما تفلو من خیر فإن الله بی علیم، هغه چې کوی سنه کار یقینا الله پاغه باندې پوه دی. کتب علیکم القتال، دویم حکم مشر لپکار دی چې کشران باندې کنٹرول اوساتی، دے بار درنے کیگی روار نوسے در روار تر بار درنے کیگی روار بے پلوے لار کی اولاری پکو سکے، نکہ بے بار درنے کیگی نوسے بے پکو سکی اولاری، پلار بے بار درنے کیگی الک سکے ایسی اولاری میں خاخما ایک سکے ایسی ملاسو کدری گی الکان پا پردے کو سکے ایسی ادری گی اس پہ منہ کے والا ٹالو آ چاہتا ہوتا ہے کہ دے آیت کے دا خبر ہے کہیں پل کشر کنٹرول کا زکا سبال بم تدا کا سر تجاڑے چا بولا سر خورکڑی بیا بہتم تجاڑے نو دا اس نہ تدی آیت کی وہی پل کشر مشر لپکار دی چې خپل کشر په ضبط کې راولي کنټرول کې راولي. خا کوتب علیکم القتال، او هو نو کتا چې ته کنټرول کو ډب دی ورک یا دوا لرشه خوارا وی الک ته مرگ لوا هو سمر خود دې نه پنه نه پوره وی ته چې الک ونو تا په دا کاته نه کولی اتے چی الگ بن وہ لتا لری شخوارا الگ تے مرگ لوا ہو نمور امرستا اکڑا نظما گن تے سڑی ہوئی یار خلاص تے کرا نہ کنی مڑکاو میں خا وہ تان مخ کے مڑ کر دے اس مڑکے ایسے ہوئے درو ہوئے خا بی بی دے خدا جو اندے لرا تب مڑکے بے نخلاص ہے تب وہ تا ادب خے غبوی چی بے ادب خدے تب پلار کیا گبو چی بے لارے خدے. اللہ اکبر یو پلار اولاد نمر کئی خا ہو باز زنانو تا پتہ نہیں دا ای دا خیالی دا پلار بس پر ایسا تا لالی مر کئی ہے نا لالی ہے نا دباوئی ہے خا. کتبا علیکم القتال، اللہ فرمائی پرس کرشے پتاس جنگ کول وہوا کرہ لکم ادا پتکاری تاسو تا تاسو پتا بیت کے واسان تکرو شین شیخ دا پینڈے بوی وی بیدلوی اختر روز دا اوستا بچی خپلی نوی جامعی و نوی سپلی نوی ٹوپے پسر کنی خوکو غلط عرکتیو کنو دا خلو خلو ولوا اپا خورو کی راک آگا کمور دا توی چی جامعی دی ولی دا اختر سخاکڑی دا آیت و تو آئے وہوا کرہ لکم، حال دارے چی دا با بدکاری تاسو تستا پا طبیعت کے خود مور تو لو آئے واسان تکرو شین وہو خیر لکم دا اختر پر وز بدا وحل تا تا بدکاری خو بیا بس بات تا مزے کے بچے بدے پسڑی تو گڑ شی تو با مزے کے دلوے اختر وز دی دباوے کا دا نچے لرش خوارا دا اختر دیز برگے تم نگورے دا خود خویو مسئلہ نہیں کنا دا اختر پسار کرے والے چا تا ڈب برک لرشا خوارا سر دا پوئے تا گورے دا اختر دیز برگے تم نگورے الگتے دا سی ہوا ہو آورے وائی ٹوکرے پی نسکو رکا شکرے پی نسکو رکا چا ادب زدکی خوا چا پلارتے نپرے دے. اللہ اکبر واسان تکرو شین وہو خیر لکم کیدی شیو شیبا بدگنے تاسو اگا بغوری استاسو دا پارا طبیعت کے واسان تو حبو شین و شر لکم کیدی شیو شیبا خگنے تاسو اگا ببد استاسو دا پارا کول دا دن تاسو تا بدخکاری خو کول دا دن خکار دے نہ کول دا دن بتاسو تا خکاری خو دا نہ کول دا دن دا بدکار دے دا مطلب دے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گیو تاسو نام یسلونک عن الشہر الحرام قتال فیہم دا مقدس اوقات احترام او پی جنا او پدے آیت کی پنځه غلطے دا باطل پرستو یسلونک عن الشہر الحرام تپوس کے استانا پبارا دا میاشتو عزت مندو کے لکزبرگ میاش قتال فیہم دا جنگ کولو پدے کے قتال فی قل قتال فی کبیر و تو آیا جنگ کول پدے کے لوے گناہ دام و صدن سبیل اللہ من کول دلار دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا دا اسلام دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا و کفرم بھی او کفر کول پاغا والمسجد الحرام بندول دا بیت اللہ نا و اخراج و اہلی استل دا ذمہ دارو دا مسجد دا غینا اکبر عند اللہ لو یا جرم دے دا اللہ پنی دم و سدن سدن نکرا مبتدا دا عن سبیل اللہ متعلق دے دا سدن او مسجد حرام عطف دے و سبیل اللہ باندے او اکبر دا دے ٹولو خبر دے او نکرا مبتدا وی کلچے کلچے مصدر مضاف وی یا جار مجرور دے دا سشی دا مصدر سرد متعلق سد نکرا مبتدا دا عن سبیل اللہ متعلق دے دا سدن او مسجد حرام عطف دے پا سبیل اللہ او اکبر دا دے ٹولو خبر دے او نکرا مبتدائی کلچے مصدر مضافی یا جار مجرور ددی سی مصدر سرا متعلق وی سد نکر مبتدا دا عن سبیل اللہ متعلق دے دا سدن او مسجد حرام عطف دے پا سبیل اللہ باندے او اکبر ددی ٹولو خبر دے او نکر مبتدائی کلچے مصدر مضافی یا جار مجرور دے مصدر سرد متعلق وی اللہ فرمائے والفتنہ تو اکبر من القتل فتنہ من الشرک الشرک اکبر من القتل شرک لے گناہ دے دا قتل نام ولا یزالون یقاتلونکم ہمیشہ بوی جنگ بکئی تاسو سرا حتی ردوکم ان دینکم ترجے چ واپس کی تاسو د دین اسلام ستا سنا ان استتاو سمرے چ وسی و من يرتد منکم ان دینی تخفیف د پاره د مرتد مرتد سڑی کو توبه اوخ کلا پسچا نو قبول د عند الله ایسو ته موایه د مرتد سڑی سزا چ توبه اون باسی نو قتل دا دی به قتلو لشی بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ لکھی کہ یو خذا مرتد شوا اب قتلوے نہ خو ہمیشہ د پاره به جیل تا اچوے طول عمر به په جیل کی خا او کنه د نیولو نه مخ کی توبه وکلا بیا معاف و من یرتد منکم ان دینی سوچ واپس استاد د دلینا د دین اسلام نا فیمت او د مرشو و هو کافر پداسه آل چی وی کافر فولائک حبتت اعمالهم دغا کسان برباد دی عملون ددیم لهم فی الدنیا والآخرہ وی با دی لرا پا دنیا و پا آخرت کے حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ بربادی داد عملون ددی پا دنیا و آخرت کے فولائک اصحاب النار دغا کسان زیبا ورطا هم فی آخالدون ہمیشہ بھائی پدے کے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اسے خو تمام صحابہ اللہ بخلی دی خود کم صحابہ و بارک چہ قطعی خبر یقینی دے لکہ آغا لس دی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ابو عبیدہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن ابن عوف دا طول انہ دے اللہ رضائش دی آیت کیم دا غیت اشارہ دے ان الذین آمنوا والذین آجروا وجادوا فی سبیل اللہ حدیث کرا دی او سڑے پخذ مینو او داغی ناما و ام قیس او دا ام قیس پا مدینہ کے وا او دا اشنائے پا مکہ کے وا نو دے و تخطو لکو ویتا ما تا دورنگ کن تخکارے کستا دا اشنائی رشا وے نو پکارو چی تا اجرت کرے اور آغلے وے نو دا غزینہ تولائی بلستا نو تڑلو نو روانش نو چروان چھ مدینے تا نو خلق واتے سکے وی سکو ما خدے پاک نے دیویلی والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ چھ دا جہاد دا پار دا اللہ پا لار کے لار شی دا جہاد لزما نو دے آیت کے اللہ دا آغے ام قیس او دا آغے دا اشنا ردو کن تا جہاد لروانے کا تخذ پس روانے خدا خوشحالی نزول شدے پورے بتاڑے نا مطلب دا کستا جہاد دا اللہ دا پارے نہیں دا نور سے غرض دا پارے دا خو جہاد نہ دے فرمائی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ خو خلق و تیدا شوکولا چھے گورے زد جہاد دا پارے روانے مخا اروانو دا ام قیس دا پارے خواب ادا دا سے ٹوک اوشولا زما دا مرگری خبرہ وہی پخوا بجی نہ کہ وہ دے دے الکان تو سو تالکان وہ دی الگ وہ پسے لڑش ہلو ہلو دا پغم بدلی راؤ تھی نہیں ہلو ہاں پلانی جائے تو راجا وائے ورزا چیمان دے نصیب ورزا چ کور عمران شی ورزا چ مشران دے تالا ترغشی ورزا چ دا آخر دا جہنم تمبد نہ جوڑش ورزا چ حیا دی لٹشی ورزه چه ده مشران ناموس تالا والا که ورزه چه ده خپل ایمان نخلاش دام لا سکارو نو دا سڑه روان پا مقیس پس و مدینه منوره تا او خلکو تیدا شوکول ویز جهاد لزما ان الذین آمنوا والذین آجروا وجادوا فی سبیل اللہ یقینا کسان چی ایمان را وڑه ده آکسان چی اجرت اکڑه پلار دا اللہ کی جهاد اکڑه ده اولائے کا دا کسان خبر پماند امر اولائے کا ارجون رحمت اللہ خبر پماند امر دا کسان امید لری دا رحمت اللہ واللہ او غفور رحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یسلونک عن الخمر والمیسر خمر و میسر غٹ او دسماتے اے وڑوکے او دسماتے والا خسی دنہ دی که بد بد دی سخادی سریلت پخپل اکرک ورزی خان یا سلونک عن الخمر والمیسر دا شراب و دا جواره نکرک ہوگا نو چه پلار دزوی سر ناستی تاش کئی نو بیا رازا بچه زویا نن آغا اشنایان می بیٹک ترا نلو رازا زویا نن موتا تاش کئو خان وی دا سریز بیا زما دی گیر تاو گوره تک سپی نشوا قسم پا اللہ کزر تاشپانا پیجنم چی دا دی سنم دے اور دلی میری دا بیگی دا دا باچا دے دا پدن کاچا ناستے دا یو باچا و ناست پدن کاچا پیجنم نا چی دا سی یا لکن استا پا کور کی جواری کی گئو تو تا گوره زامن دے جوار گردی تب دا کور نا دا لرکے دا بسوک لرکے دا بت لڑکے الب کور سمی گیا سلون کا انل خمر ول میں سیر خمر پی جنے شراب اشرا پی جنے بے زلزلہ پہاڑ سبھی ڈولنے لگے، بے زلزلہ پہاڑ سبھی ڈولنے لگے، دا بے زلزلے غرد اشڑ کی گرا لکی گی چی شراب اس کی ستر گی دا سرا ہو آغر از یو سڑی صرف سگرٹس کے لئے ہو مونگ پی جنے چی مونگ سر ماتے استاجی ہاں اللہ رہ تعالی دیر عمر در گزا ستر گی دا سی اللہ رہ ستا عمر کے خیر و برکت واجی سخون کئی مونگ تا دوا کوا ادھا قرآن درس جاری دی میں دو اس والے دی سگرٹ خواہ ستر گی دا سرا وقت کے بخواہ منگم دا ڈیری مودی دا سے لگ لگ پی جنو چھے دا والی دے دا ندی والی خواہ نو شاعر زکوی بے زلزلہ پہاڑ سبھی ڈولنے لگے مینڈک ترازوں میں بشر تولنے لگے چندکان تلی لگ جار شرابی سڑی شراب سکلیو نو سڑی تا اولارو وے غو حکم دے خرشی وے رازا دلتے ہو دکاندار دے اگر سر اب ملوش نو چے بوئے تو نو یو سو چند خان رونی ولو او تلکی واجول نو شرابی تو وی سمر غو خدل او تلم وی زیو کلو او تلا نا چند خان ولو تلل نو پلی پاپا کے ولو واجولو پیسے تے واغست چھے کور تراغے وی دا غو خسرہ کے اگر وی تے خدای دے خوار کدا خود چند خان دی وی خان زبانی معتب سبوشی جتا شراب والی دی بے زلزلہ پہاڑ سبھی ڈولنے لگے مینڈک ترازوں میں بشر تولنے لگے چند خان سم دم بنیادم دی چند خان تلی کوے سفید ہو گئے پسلے بہار میں کارغان سپن شد بہار پا پسل کے الو بے بلبلوں کی طرح بولنے گونجانم لگیا دی دا بلبل پیخی کئی خان دا انسانیت سے ختم کو شرابو یس الونک عن الخمر والمیسر کوے سفید ہو گئے فصلے بہار میں الو بھی بلبلوں کی طرح بولنے لگے ماشاء اللہ دا خو مالی کلی ذکر اثر رشتہ چتا سے نہیں لکھے بلرز بر اثر نہیں شیخ مرحوم بوے قلم تے رکھے کسم رائٹنگ کل خود سر بھائی کسم رائٹنگ نہ کر دیا بدر سر نہیں بیا سڑے سے ہوئی یار ہوئی زبردست شیر آگا بنا سے آگا بسنگ ہوئی یار چاہے سنگ ویل بس لاڑو ڈر گیا مر گیا جینا کو تو زوائے میں خاص کر کمی جینا کہ بچے چیز ماں درس تو ناچتی نہیں اللہ نے دی پسوانوں کے خیر و برکت واچی آگی تو زوائے میں قلم نہ تے رکھے دا بستا سو یا وقت کے پکار رہش زبا قبر کے پروتے مو دا بستا سو پکاری گی انشاءاللہ یسالونک عن الخمر والمیسر خذب خاونتا شراب نہ جوڑی پمیز بے ہوتا نک دی گلاس کے بے ہوتا ناچے زکا حدیث صحیح کے راضی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق شراب خدے حرام کری دی معصیت تے ناروا دی پا خذب خاونتا حق نشتا چی خذب توی مال شراب جوڑ کا مال گلاس کے واچوا ما تا اونی سا چیزا او گوٹا ما او آیا و تو پیتا و دکا گلاس کے واچا و ما تا اونی سا چیزا اس کم چی شغف زیاد شی مینہ سے واش لیکن دا چرت نشتا چی خاون شرابی دے او خزی توی مالا با شراب جوڑای زبس کم دا حرام دی نو دا آیت مطلب دا دے چی پکور کے پلیت کارونا ختم کا آدے توئی نہیں انل محرمات مدینہ منورہ کے دہجرت پشپگم کال شراب بنشی ہوگا مدینہ منورہ کے شراب بنشی ہو صحابہ چی خبر شو چاٹے واڑا ولے وہ منگ با بالکل دانے استعمال ہوگا امنگا خبر یو آباد بگردان شیخان جون یہ رجی دا پلان کی مرض دا پارا خریدا شراب آجی استاجی دا شراب لام بچی گنا پلان کی مرض دا پارخی وایدا مسئلے ما تو معلوم دی خدا رزنانا و درست زی کو منا انم سکارشتا دا ٹول ما تو معلوم دی شراب حرام دی پا حرامو کی دوائی نشتا نا نہ پی جنے کنا دیگر سے دارو دی پا شرابو کی سدی میدا خرابئی شراب چسکی میدا بد خرابئی شرابو کی سدی دا مخ رنگ بد زیڑی زیڑ بلک بدن جوڑ زیڑ بڑک پی جنے واہ زیڑ بڑکا مخورا شراب مسکا شراب شراب کسی دی کم دا نارینا طاقت و قوت چی دی آغا بستا دا بدن نا ختم شی کم تا چی نارینا والے وائی قوت با اب ختم شی سلویخ کال پس ستا دا پلی نی دا دا با ختم شی دی نواسی لگا جوڑشی سرمن لیکن با طاقت نہیں ادھر دے با پی بیانشی پلی بر ختم شی گردے بد خرابی شی شراب مخرا ٹی بی بیماری بدر باندھے لگی شراب و نزان ساتا قوت عاقل بد خراب شی یو زے کے زمنگ یو مرگری کیسا کولا ویدا لکان سنا تو ڈمے راوستے وے یو ڈیر مالدار سڑے ہو خل کو ڈمانے دا پیسو سر تلم وہی ڈمان ہو تو خل کو دگا سے یو مالدار دے اگر آگلے دے آگو چنن بدا جی نہ کہ چیری دا ڈمے دا بس پیسو سر تلم ویگا میں مکوائے ڈمانے گڑے دے آو دا سڑے پکوٹ پتلون کے پکڑ سے ناستو یا ڈمی چی بچور لگ کھوڑو نو راتا ہو بس رو دا سے بے گر دا چل بے ہوتی ویدو بہت دا سے اکتل نو چی دا غالی با راتا ہو شنو بیا بے دا سے نو نو کرتا دا سے کوئی راش بریپ کیس روڑا کوٹے تا ننو تو شرابی اس کل نو چیوی اس کل نو رو تو نا غدمی چی چور لگ کھوڑو دا غالی را لگ دا سے اکڑو نو تو پی ورغر والا کد ساروی نا غدمی دا دیدوارو لاسو نونی والا چیوینی والا نو آغا حالات دا بیانولو ندی شراب عقل ختمی سم دم بنی آدم بے ٹکی عقل بدر کی نی بے عقل بدر جوڑ کی کل انسان لیونی کی شراب مخرا لیونی بش کشر شرابی سڑے یا مشر شرابی سڑے اکثر چی توینی نو دے بیا وینا غرزائی او شرابی سڑے اکثر وی دا پلان کی آٹ پیل شو یو لسم نقصان آوازی درونشی شرابی سڑے داغا آواز درونشی شراب اسکلی نائک خپل نوکر تا آواز کئی یا نک پلانیا خورے دے خوار کا وقتی دا سے میرا توی چو پر روڑا خورے دے کشت چرت تلے او سر خواہ کے ناستی زکا نظر ددن لگی شراب و لکار خراب کری اکثر د شرابی سڑی آواز درونشی ٹوخے پہ اولگی ٹوخی گی بیا او د شرابی سڑی اولاد لاول کی گی نا او چکی گی نا سے کارٹونان گنت کی کارٹونان خو پی جانے آد آخر جو تبیا ہوئی پدی سو رہے شوے کمزور ہے گنتی کل دا سے مشی شرابی سڑے بالکل شنشی بچی ہے نکی شرابی سڑے اکثر جگڑ گئی او شرابی سڑے اکثر پٹ رازونه د کور خلکو ته بیانې هغه دو شرابیان ناستو هغه یو وته خوای دې خوار نکا تاسو خو خې پیسې ټکی نه سره ډیرې نی امون خوای غر کنو دا نشه کوم پیسې راشن نشتا نن درې مرول دا د شرابو پیسې راشن نشتا اگر ڈاکٹر صاحب خدے وہ اگر آپ آدمی شراب بن کری چی نور کر نہ گھوما نہ گوتے تالے خدے خوار کی اب لرن میں نور دو بہن راغل ہوں ماں وہ تو نیک نیک قتل دے خدے گھر کا ماں تے والا کر دے لس رو پوچھتا تو کو دس بنڈلے اور اور کو امن کر پلان کے کمرے کو سن دکھے کے ہو دو خا نیچے سلورم اور اس کے دنوں کوری لوٹ سے ہو دا شرابی ہو لگے دا خپل مرگری تے آل ہوئے چھے زمان اور دا دوبے دا پیسی را اوڑی دی نو کندرے ہو شو شرابی سڑے پٹ رازونا خلکو تا بیانے شرابی سڑی پورے معشومان خان جی شرابی سکے ٹینالی پوڈری یو پنجابے ہو اگا با تنور کاؤ ڈوڑے بے پکولے یو را دے نشکڑے ہوا نو پڑا گدا سے پروتو نو آڑو لگے رے تنور نے آگا سیخو نہ رہو تختول نہ آگا سیخو نہ دا سے اکرنگا ولی روٹی سڑ گئی بس آگا پنجابے ذر را پاسے آگا نشئی ناغ شیخو نے واغستن نو خواہ کی چپڑے و چپڑے خو پی جنے نو پاغ چپڑے کی اغا شیخو نو ورو منڈل داغ دا خیال جے تنور نہ ڈوڑے رو باسما تو آیا پا چپڑے کی ڈوڑے ہی ڈوڑے پا تنور کی کہ پا چپڑے کی داغ شرابی نانبائی دمرا حالات خراب شیو چے دا چپڑے نے بیا ڈوڑے رو کلا خواہ آغا معشومانو پسی تاڑی بجاو کرو دا معشومانو کلاو نہیں معشومانو پوری خان دی شرابی سڑے اکثر زناکاری اللہ اکبر شرابی سڑے قاتلی مرا دا دی پلار مزین روزی دا کپرے نو لما زن شکو منو خوزا ما زن لنقصان دیکنا نو آخر دا خوزوی اما پا دے جویدات کے پا دے کور کے زما خو بلائی صدا کنا نو کم سے کم چی مالا خود دینا پیسی راکی نر دنی پلار بزے اور دینا کپرین ورم چی دچی پلارو ولی خوا نو شرابی سڑے اکثر قاتلی شرابی سڑے منز نبیجنی سخائی سخا او ارس امر روپو بانے چی شراب ملاوی گی سادر مو سر پریدی خود چی دتا پی شراب ملاوشی قرآن زکوی ازوائی ما خلقوی پلان کے خدای غر کا شراب کی زوائم نا اول تو شرب شرم ہے پھر شر شراب میں ممکن نہیں شراب پیے اور شر نہ ہو اول تو شرب شرم ہے اول شری خود دے دے سل اس کل پھر شر شراب میں نو چی شراب اس کل نو خود پکی شر پیدا شو ممکن نہیں شراب پیے اور شر نہ ہو داخو کی دینشی چی شراب دس کی او شرب نہ کئی یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کا استانا پبارا د شراب و د جوارے کے میسر المیسر جواری قمار میسر مصدر دے پا اصل لغت کے ددی ماند تقسیم اول یاسر او یاسر عرفات دا عرب و تقسیم کو ان کے یاسر عرفات یاسر تقسیم ان کی پجائلیت کی قسم قسم جوارے وے یو دا اوخ بے علال کو او داغی اسے بے تقسیم کے بیا بے پی جواری کو لکنن سبا اگے جنگ گئی اگول رنگونا ور کی ادا سے وہ تو نہیں سی راوا چولا ٹک ٹک ٹک ستا گئے ماں تکڑا ماؤ گٹ لرا کا دا جواری دا دا حرام دا نچے پلار ہوتی بچے سال اختر دے آگے میں راوڑی مور تا دیو آئی چھ دادا لرنگ کی خواہ نو ادا بندائی بے سوک دا جی چھ تاوالا روڑے چھ دا رنگ کا او خود کوا اس باب اپو خواہ دا مشہور ہو یا پی خورے ہو آگا چھ تا پٹا دا لرگینا آگے جوڑا کڑے ہو پٹا پتر کان آگے دا آگے گونتے تک سپین لوشنے ور کڑے ہو نو کتاب اوچے تک نو آخو لرگی ہو چھو نو درنا خوا نا نو تاب اوچے دا فاگے دا نا آغا دا نر دوی با ٹوکرے روڑا نو کی بنا نو خوچی چالا وی را چولا تک ماتے دبا خوچی چالا وی را چولا ماتے دبا دری سلو رو دی دا لبا جاری وا دا آغی خاری الک نچا آگے نوی گتلے او دا بدار چانا گتلے بیا مشعور شوا بے خاریانو سرا مجنگا وا مشہور اشو کا نام زمن ستاسو بچی آگے جنگئی لگی آئی چرگ آگے راگنڈی کے آگے لرنگ ور کیا میلے تھے اس اللہ تا او گٹلا ما ان گٹلا اپو خا او سمجھتا الگا راجا مالٹی جنگو الگ سنگے جنگو ستا دا سرا دا زما دا سپینا دا الگ جی عقل مندی نو غدا کارو نہ کئی مالٹے با تم راوالے درزن زب امراوالا ما الک اپری کا ستا دا سرا دا زمان دا سپین دا دم را غر غر سڑیو زان تا کنزل کئی دا زیر دا دا سرا دا دا سپین دا خودے روکے دا سکو انصاف دارو قرآن کریم وی ستا کور بالے جوڑی گی دا ما مہربان چھ جواری دا ملک نہ ختم چھ اللہ اکبر ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر قتادہ معاویہ بن صالح دا اصحاب و گن عطا طاووس تابعی ٹول وئی اغوی المیسر القمار جواری چدا نو دام دغا جواری دا حتا لے بس بیانو بلکی آبی والجوز تردی چی ما شمان دا کور جنگئی دام جواری دا دابم نکوائی خواب. او ابن عباس رضی لانو وی المخاطرت من القمار مخاطرہ و قمار یو شیر جواری دا مخاطرہ من دا سی معاملہ چی دا نفی ضرر پا مابین کی گٹا بیلاک پا کی گی دام احتمالی چو با گٹم دام احتمالی چو بے بلم ادانن سبا لاتری معمی حل کول دا ٹول جواری دا تاش باندے ہار جیتو کاس تاش کے نم کار غلط تزکا وقت زائش پا ابتدا دا اسلام کے دغشان جواری حلال وا لیکن مکم آزم کے چکل رسورت روم غلبت روم نازل شو ابو بکر صدیق و تا شرط لگو لے کروم والا دمر کال کے غالب شل نو دمر مال بدر کولیشی چونکہ شرط آئندہ دا پارا حرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگے خفگان خکارک یو روایت کے راضی اللہ تعالی رسول اللہ تا جبریل علیہ السلام رو لے گا چہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے سلور خصلتوں نے دی او اللہ وی جد دا زمان نہایت فختی نبی علیہ السلام تے تپوسو کو نو جعفر رضی اللہ عنہ وطوئی ما خو اسا پوری چاہتا ندی ویلی خوچے اللہ تا تا خبر در کن آغا دا توائم یو دا چے ما کے دا خوی دے ما چے اکتل چے شراب عقل خرابی نو ما شراب پری خودل ما تے توبہ کلا دوائم ما چے اکتل چے دا اللہ نا سیوا نور آج تروا نشتا نو ما لات منا تا عزال دکا ورکڑا یو اللہ میں حاجت روا امانا درم ما کے دخپلی بی بیو بچو کے یعنی دا دی پا حق لغیرت تے نو ما چی اکتل چی یرا زما زنان سر سوک ناروا سلوک کئی او بے ستری اے کئی زنا و سر کئی نو ما چی اکتل نو ما چری زنا ندکڑے او سلورم ما چی اکتل دروغ ویل ندامت تے و زلالت تے نو ما چرم دروغو ندیویل اس دا چی جواری ستوئی پختو کے دا یو سڑی گٹا نا توبہ دا یو سڑی تاوان دا بل سڑی پا گٹا چی بدل شی دیتا جواری ہوئی لس روپے ترا کا لس بزکا ما الکا ٹکٹ رو باسا دا چا رو خوتو زما دا شل زما شوی نو تمی تاوانی کرنے نو ما تا گٹا را لے دا ناروا کار دے یو رور مسلمان تاوانی کول او دغی تا وی لاتری الکا راشا موبیل دے دو روپے لاتری تم دورا تم دو روپے را تم دو روپے را شلو کسو مثلاً دو روپے را جمع کرے الگ نمونولی کے املی دا پلان کی خان رو ختم نل لسکا سے تاوا نکڑل نو دا غز کر رو ختم وہی قسمت معلوم دا قسمت دی کدا جواری دا دا قسمت بچیا تا دیتا قسمت وے یار وہ استا قسمت پونے کی دا سی مڑا دا قسمت پونے دی کدا جواری دا پا خوابا دے خلق کو دیتا تجارت وے کور کے بیدش پی بوس راو آغستل و بورا نو چا کے بنگڑے چا کے دا گوتے دا سلورنو والا ٹکے والا نو پچا کے بے روپے کی خود نو پاگے بے دا ضرب نشانو کو دا سی نو خلق برا جمع شو تورے با پرتیوی علی قسمت پنے علی قسمت پنے نو دتا خوب معلوم ہو چی دی کی روپے دا نو پٹکا قسمت پونے بے واغستا نو دے دے دکاندار با غالک تاوی بچے والا دایو والا مڑا قسمت تخبلی گو تم بھی پیدا تکیو تاو کل لے دا والا نا بچی با غز بلکی خود زر نو دا بے وان نا با کلاو کرنے ہی ہی زمان پا کی روپے رو خطا نا خوب دتا محلوم ہو چا ما پا کی یقیدا دیتا جواری ہوئی خوا پلان کے رو خطا ڈنگرے رو خطا حکومت نسگی لدا پخپل جواری کئی نو بل بس بنی پخپل لاٹری کئی نو بل بس منی کی دا موٹر دے دا پلان کے دے پدے لاٹری دا اشات پیلوے بورڈ لگو لکھا دا موٹر دے پدے لاٹری دا سکوٹر دے پدے لاٹری دا لاٹری خو وہی جو آ رہے تھے زماں میں روان دیو جنا دیاو سڑی گٹھا دا بل سڑی پا تاوان موقوف دا بل بتاوانی کہ نو البت گٹے دویم دولت منجمد دے ڈیری گنا درم جوارگر سڑے داد یو خونخوار درند پشان دے. سلورم خپل قابلیت د تجارت پہ جوارے کے تالک خپل انسان تجارت کرو تو ناستے تیری چکا دی جوڑ کری جواری کے جوارگر سڑے مزدوری نکی او نکولش جوارگر سڑے محنت کش نہیں جوارگر سڑے بیلماز جوارگر سڑے اکثر سبب د دشمنی گرزی جوارگر اکثر پکی دیوالیشی جوارگر سڑی کی وہمی بیماری پیداش حاصل دا دیوشی پیدا می نقصانات عقل من سڑے با اگوری کچرے دا نقصان زیادو فیدے کم ون ور ور پسے کر رکے کمے کا وقا. فرمائے سلون کان الخمر والمیسر تپوس کا استانا پبارد شراب جوارے کے قل و تو آیا فی ہما اسم کبیر پدے دوارو کے گنا دلویا و منافع للناس اگر چیز نفع دیدی دا پار دا خلقو و اسم ہما گنا دے دوارو اکبرو من نفع ما زیات را دا فیدے دا دوارو نام و یسلونک ماذا ینفقون نام آو دا بیاد تدبیر المنزل بل حکم چی سمر مال خلچ کو او دا با انشاءاللہ پسبانی درس کے وایو و آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورۃ البقرہ دویم سپارہ زمون ستاسو نننے درس 219 نمبر آیت د تدبیر المنزل مانا د کور جوڑولو د پارا اتلس قوانین اتلس احکام او اصول بیان دلو بیزایا مل گوا پسہی دے کے پل مال خرچ کوا او صرف کوا. دویم حکم دار و مدار دا خیر او شر ستاسو پا عقل نہ دے. دریم حکم طریقہ دے احترام دا اوقات مقدسہ او پمنس کے تفویف و بشارت. سلورم و مسئلہ دا شراب و دا جوارے چراغے پرونی درس کے آخر کے مکمل تشریح اشوا. دا شراب و دا جوارے خباستنا نقصانات آغا پڑا گشولو. نپینزم حکم اصلاح دا یتیمانو. شپگم حکم مشرکانو سر نکام کوئے چننننے درس را روان دے. اوم مسئلہ دا حیض او داغے تفصیل. آتم طریقہ دا یوزے کے دو دا خاون دا خپلی بی بی سرا. نہم تعظیم دا اللہ دا نمونو. لسم مسئلہ دا ایلاو دا طلاقو. یو لسم ذکر دا نکاح دا طلاق خز سرا. دو لسم مسئلہ دا پیو مور با پی بچیل سمر ورکی سمر مو دا پی بورکی. دیا لسم اغا خزا دا غی عدت چھ خاون تی نمر شی دا با سمر عدت تیرے. سوال لسم مسئلہ دا پیدن پا حالت دا عدت کے. او پین لسم مسئلہ دا طلاق دا غی خزے چھ خاون و سر یوزے شوے ندے صرف نکاہ تڑن دے او طلاق ورک. او شپارسم حفاظت دا منزنو. واللسم احسان دا غچا سرا چھ خاوندان تے نمرشی او کنڈے پاتیش. اتلسم احسانو کے دا عامو طلاقو شو خزو سرا. ویسألونکا مازا ینفقون تپوس کئے استانا پیغمبرا سمر مال خرچ کی دی. مخ کے دا معلوم اول چھ پا کم کم زی مال خرچ کنو اس وی چھ سمر خرچ کن. عفو منفقنا بلکہ محل دا انفاق دے. او پا العفو کے الفلام عہد خارجی دے. یعنی اغزیات دا مال چھ دا نصابنا سیوائی. قل العفو ورت اوایا د زیاتی نے خرچ کے. ما فضلا عن حوائجکم تفسیر مدارک ہوئی. آغا مال چستا سو دا ضروریاتو نا سیواشی او دونی میں پنزو سو تولو سپینو ذرو قیمت تورشی او کال پی تیر شی دونی میں روپے بسلو کے زکاة ورکے. کذالک بین اللہ لکم الآیات دکشان وضاحت کی اللہ تاستا دا احکامو. الآیات من الاحکام لعلکم تتفکرون دید پارا چی فکر کم فی الدنیا والآخرہ ففیدو دا دنیا و دا آخرت کم. ویسألونکا عن الیتاما پینزم حکم تپوس کئی استانا پبارا دیتی مانانو کم دیتیم دا مال نا پریزو کا. قرآن کریم وی دے یتیم دا مال نہ پرہیز کا او ما تا دے یتیم مال پخیٹا او پھوڑو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ دے یتیم مال تزڑ مخ کوا کله چې قرآن حکیم دے یتیمانان بارک حکم نافذ کو نو دے صحابہ کرامو پا پالنہ کے چھ کم یتیمانانو داغی خواڑا او سکلے دے زان نے جدا کرن دے احتیاط تا پارا او کد یتیم سا خوراک با بچ شو ناغب او لبل وقت ورکو کل بدا سے موا چھ اگر دا خوراک شے با دے یتیم او نخوڑا ناغب اس خاشو بلدا چھ دے یتیم دا پارا جدا غگل جدا پخول جدا سڑول جدا خوٹکول دا خوڑیر گران کارو پا دی وجہ صحابہ کرام رالل او نبی علیہ السلام و سلام تا دا خبر اکڑا چی سو گمون تا خوڑیر مشکلات تی نو قرآن کی آیت راگے قل اصلاح اللہم خیر او آیا خیر لطول دے تیمانانو غردی خیر دے دان سر ایک گڑ والا پخوائے خو کوشش کوائے چی دے یتیم خیری پکے یتیم تا نقصان مرس ہوائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ تپوس کا استانا پبارا دمال لے تیمانو کے دیتیم مال حدیث کے راجی عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی فقیر لیس لی شیء ولی یتیم فقال کل مم مال یتیم کا غیر مصرف ولا مبادر نبی علیہ السلام لسڑے راغے ویزے او فقیر سڑے امام سشیرا سڑے نشتا ماں سڑے او یتیم دے نبی علیہ السلام ہوتے اخرد مال دے یتیم نا ہو زیاتے بم نہ کہ ادمر تلوار بن گئے چتو ارے گا چدے سو گٹھی گی چر مال ماں ختم کری گا دا ضرورت مناسب خودی تو واقع تو حال لا عموم لہا دان جتنے مزدا سے کہ یار ز غریب مورے گا تو یتیم مال خرم کا نا دا یہ واقع ہوا حدیثوں کے ذکر ہوا یا موقع ورا گلے ہوا داغے نہ عموم نہ دے ثابت کا زگن نے ثابت سورت نساء باسے لسمایت اللہ فرمائے سورت نساء آیت نمبر 10 ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یقیننا کسان چخری مالنا دیتیمانانو پنا حقام انما یاکلون فی بطونہم نارا یقیناً اچھی اگی پک پلو کھیٹوں کے اور وہ چیس لو نام زرد داخل بشیدی اوڑتا تو دامو آئے چما دے یتیم دا کور نہ رجو خوڑے الوا میں پڑا وہ اور دے کھیٹے تو آچو پکھیٹا کے دے اور آچو گا بنی اسرائیل پن لسم سپارا سلور دیر شاید تو باسیں سورت بنی اسرائیل ولا تقربوا مال الیتیم من دیکھے گئے مال یتیم تا الا بالتی احسن مگر پدا سے طریقہ جگ مطابق سنت حتی یبلغ اشدہ تر دے چور سیدا یتیم بالغ توبتا چھ بالغ شیخا او دے آیت بنی اسرائیل ندا ثابت شوا چکن یتیم بالغ شو نو دے بیا یتیم نہ رکھا نیچے ترک میں نہ بالغ دے نو یتیم دے کناری نہ دے کہ جینے دا لگتے کہ جینے دا لارے مر شو دو زڑو خزو آگا متنم بالکل درست ہے آگے وہی بچی پمور نہ خواری گی پپلار خواری گی نہ پلار چمر شی یتیم شی اور مور چمڑ شی آگے تو یتیم نہ ہوئی کا اللہ فرمائے قل اصلاح لهم خیر او آیا دفعہ دے کا دید پارا غور دے خیر لٹول دید پارا غور دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ پدی آیت کے پشت اصلاح دے یتیمانو داغی دمال سرے گڈنو جائز کر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ کشریک خرچ کوئے دیسرا رون دستاسو واللہ یعلم المفسد من المسلم مطلب دا اللہ تا پتہ دار چا دنیت چے دا چا نیت یتیم تا خراب دے او دا چا اغا نیت و تا صحیح دے اللہ اکبر الذی یقصد بالمخالطة الخیانة و افساد مال الیتیم و اکلہ بغیر حق عن الذی یقصد الاصلاح اللہ مسلح او غیر مسلح خفی جنی خان واللہ یعلم المفسد من المسلم اللہ پی جنی پسات کو ان کے دے اصلاح کو ان کی نام ولو شاء اللہ لعنتکم اللہ چھ دیتی مانانو سرا پشرت باندے دے گڑون اجازت در کئی نو تاسو تسہولت در کئی اللہ اکاغا غختلے نو تاسو تبیوی چھ خیر دے پدے تکلیفونو کے بوقت روائے خو مال و سرم شریک وائے خواہ ولو شاء اللہ لعنتکم کو غختل اللہ نتاسو میں تکلیف کے اچولے وائے ان اللہ عزیز حکیم یقینن اللہ زور وردے اکمتنو علام دا اللہ مخصوک نشی نیولے دا اللہ مخصوک نشی والے لا یسألو عنہو دا غن سوک تپوسم نشی کولے خواہ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن دی آیت کے دے تدبیر المنزل شپغم حکم ک تدبیر المنزل نہ پوئے گی د کور د جوڑولو شپغم قاعده طریقہ حکم دے مقام کی یو طرف تا حسن دے جمال دے پیسی دی ٹکی دی کورانے دا او بل طرف تا دا عقیدے مسئلہ دا نو قرآن کریم فیصلہ اکڑا چھ پا حسن بے سکے پا حسن بے سکے حسن نہ بت سے جوڑ کے جمال بسکے دنیا بسکے مال دولت بسکے قرآن پاک فرمائے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن د ایمان او د توحید مقابله کے شرک یاد مشرکانو حسن او جمال دای سمن دے دا سے رشتے مور کوا مزان لکوا او دا سے رشتے مونگا ڈیر اولی دلے چچا د توحید او سنت د منلو باوجود مشرکانو سره دوستی کړی دی هغه ننم په غم اخته دی ننم جاری خو اس بند ول نه ورځي چې څو کما ا مشرک خزه سره چې ته نکاح وکې نو ټیک دستا خزه ده خو ته به سبا دکان ته تلیا به په زیارتونو ګرځي ته به سبا دکان کې ناستې هغه به په کوټګرو دمګرو تاویزګرو پسې ګرځي آسے خود نکاح بارہ کے ترغیبات تھی دا اللہ نبی وی تزوجو فإنی مکاثر بکم علی الامم او زما امتیانو ودنو کیم دا شیخی دے سوک نکی چالے کوئی زو وعدہ نکو مخا اکل اکل مور پلاروی دے لہ وعدہ نکی خا دے با ڈگرے آسے لے خا وعدے با ترغی جم دی ازما لور وعدہ نہ کہیں ازما لور وہی زما خاون نہیں فخا کو نے کہا دوایا ازما لور وہی جزا لا وعدہ نہ کو مخا آغا جینا کیم سادہ گئے نہیں چہ دا قرآن دا سنت حکم لدیکا ور گئی یرا ویزا نہ ودے گم خا نو بیا قرآن تسلکینے وایا دا مسئلہ کو قرآن کہیں نبی علیہ السلام وئی تزوجو بینی مکاسرم بکم علی الامم، تو خو قرآن لدیل راغلی چیز دا قرآن نسزدہ کا منو دا مسئلہ زدہ کا گنا، یو طرف تا قرآن بل طرف تا حدیث و جناو کے زبا زبا فخر کو ما ستاسو پا دیر والی چیز تاسو سمر زما امت دیر شے زبا خوش آلے گا مخا. ہاں خو ٹک دا رنزوران سر نکاہ مکوا، دا عقیدی رنزور خزا پا نکاہ مالا، دا مشرک خزا سر نکاہ مکوا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، مکوے نکاح د مشرکانو خذو سلام ترغه پوری چی مان دوڑے. ولا متم مؤمنتن خیر من مشرکتن، خام خای او وین ذا ایماندار موحدان غردا د مشرکی آزادن دای نه خود لوین ذا خدا. ولو اعجبتکم، اگر کو حیران کیا کہ وا چی تاسو لرام مال او جمال د مشرک خزیم خواہش پس مدا. حدیث کی راضی تن کا حل مراتو لے اربائن، تاسو د جینا خزو سر نکاح کوئے د سلور و جنان، لے مالن ولی جمالن ولی حسبن ولی دینن، نو فض فرو بذاتی دینے تربت یداک پا دینے خوشال شام دینداری خوخ کا، نستاکور کے با اللہ خیر و برکت واچی. دا تپوس چاہو نکم چی دے ناوی لمنز ورزی کن ورزی گا، دا تپوس کئی ناوی سور تعلیم کرے لے، اناوی پر تنور کے ڈوڑے پورے کولی شیا کنا، اناوی پلانے کے سم پخلے کولی شیا کنا، دا تپوس تے چاہو نکم چی دے ناوی عقیدہ سدا منز والا ورزی کن ورزی. ولو اعجبتکم، اگر کو حیران تھا کہ واجی تاسل رام مال او جمال د مشرک خدیم، ولا تنکو المشرکین حتا یؤمنون، لک سنگ چ مشرکان خدیم په نکاح کوای، نو دغ شان مشرکان سڑولا خپل لونه خویندې هم مور کوای. قرآن کریم دوارا لارے بیان کرے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، پنکا سرا مور کوئے خپلی لونا خویندے مشرکانو سلولام، حتی یؤمنوا تردی چیمان روڑی دا اللہ پا توحید، دا با موحدی خاون بوتوی چی پاسا جامع بدلوا ڈیکوریشن کوا، نند بوزما دا پبو بابا سیل دربانے کو ما، دا غریب با دیر ہوئی چیر دا سب لانجا ہوڑے دم، زخو معاہد خزے ما ادے موز پا زیارتونو کردی، نو قرآن پابندی اولا گولا چی دا غصی مشرک سڑیل پا نکاح خزم اور گوائے خا. ولا عبدم مومنن خیرم میں مشرکین، خام خای عمرے معاہد غرد ہے دا مشرک زادنام، ولو عجبکم، اگر کو حیران تا کہ واچی تاسو لرا مال او جمال دا مشرک سڑی، اولائکا دا مشرکان یدعونا الی النار اے الی الاعمال موجبت النار، دا کسان بلن کئی ورتا، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ ببراعت عن المشرکین، اللہ بلن گئی جنت تا بخنے تا خو علا چھتا بائیکاٹ اوکے دا مشرکان سرا، بیدنہی پاوکم خپل ویبینو آیاتی لنناس، بیانی احکام خپل خلقو تا لعلم یتذکرون، دیر پارا چی دی نصیت والی، ویسألونکا عن المحیض، دے مقام کے دا تدبیر المنزل وم حکم بیانی، محیض مصدری میمی دے خو معنن مترادف دا حیض دے، کو قتل شوا چھ حیض والا منکوح خپل خز دا، نو صحبت و سر جائز دے خو پا حالت دا بیمارے کم ماہان بیماری چھ دا پاغے کے و سر جائز نہ دے. او دیکھی یو نقطہ دا آغا دادا پا زنانه چه کل بیماری رازی نو دا دا دی پا اختیار کی نئی خوا دا غیر اختیاری شه ده. بیام دا اللہ حکم ده چه اوسو روزه با سر بیکات که یا اوسو روزه با ور سر بیکات که. لیکن بدعتی او گورا آغا چه بدعت کئی نو پا خپل اختیار سره کئی اتو سر بیام بیکات نکه دا پا که نکتا وا. د زنانه بیماری چې دا دا غیر اختیاری دا او پاک غیر اختیاری کې دا رب حکمدار چې بیکاٹ وسره ہوگا او بدعتی سره چې بدعات کئی ناغه په اختیار سره کئی په خپل خوخه سره کئی اته سره بیا بیکاٹ نه کئی. یسالونا ویسالونک عن المحیض تپوس کئی استانا په بارا د هیز بیمار کې اکدا چی جینکے پکی چی آگی تعلیمو نکڑی نو انگلیش کی وطا منسز وائی خواہ کنا بابو سے منسز ہو مالا انگریزی دیر رازی نا زکا میں تپوس اللہ اکبر اللہ فرمائے ویسالونکا عن المحیض تپوس کا استان پبارا دا منسز دا زنانوں کے اکا باز زنانے چاہیے استاد جی دا دلا سوے نو زڑا خبر ہے نا پختو اصل مصیبت داؤ پہ یہودوں کے پلا خزا بیوا ہو چکل بھائی بیماری لالا نو دٹی بیماری زب ایتے جوڑا کڑا خوارس کل بیتی جدا کرل اے بے دے سر بنا خورے نہ بس کہا عیسائیانو کے بیا ڈیر نقصان ہو آگی چی بخد بیمار ہو کا جوڑا بو یو شے ہو دب پہ عیسائیانو کے ڈیر زیادے ہو دا عیسائی سری خزا اسم کا بیمار رہا ہو کا روغا دا بس اماغا سی کسا رہا پلا خزا ہے رہا دگا وجہ دا حدیث صحیح کے راجی کہ دا یو ناری نا پزان اعتبار وہ دا بچ کے دو نو پا حالت دہیز کے خپلی بی بی سرا مشغولتیا کولیش خبر اترے ویسالونکا عن المحیض تپوس کئی دستانا پبارا دہیز بیمارے کے قل ہوا اذن او آیا دایو گندگی دا نقصان دہ بیماری دا فاتح ذل النساء فی المحیض ڈڈاو کے دزنانا اخپلونا پزے دہیز کے قرآن وی بچتنا پتا گوخ کے میں ہو دیکھے گا ولا تقربو ہننا نزدے موردان اخپلی بی بیتا کپزان دے اعتبار نو دا قابو کولو حتی آیت ہرنا تردی چھ پاکی شیم تر پاکوالی و تصبرو کا یادا مطلب ولا تقربو ہننا منز دیکھے گئے پا حالت دہیس کے پنیت دے ہو دیکھے دو دا جمع تردے چھ پاکی شی نو فیضا تطوہرنا کل چھ دا غسلو کین زکا دا بیمارے نا بعد غسل چھ دے دا پکار دے نو فاتو ہن من حیثو امرکم اللہ رازے ورطا دا غزینا چھ حکم در کردے اللہ بیاستا سخپل بی بی دا خو یو سڑے دا نشیوے لے دا زما خز دا زما خوخ دا ویا خز استانا خو خوخ استانا دا خواہ بدا اللہ چی اللہ کمی پابندے لگولی آگا پابندے با ملحوظ ساتل پکاری دائے با لحاظ پکاری اکرو دے نک لحاظ نت دا خدا نافرمان یہ فاتو ہن من حیثو امرکم اللہ رازے دیتا داغ دینا چوکم در کرے دے اللہ تا ستا ان اللہ یحب التوابین یقیناً اللہ مینہ کے دا توبہ کا ان کو سرا او گورا دا توابین ولی روڑو گورے کچتے او نارین تیرو تھی اور پا حالت دا بیمارے کی او دے شوی نو علاج ہوتا ہو توبہ با سب یادہ سے مکوا ذکوی ان اللہ یحب التوابین یقیناً اللہ محبت کے دا توبہ کن کو سرا قرآن ہوئی یا ایو اللذین آمنو توبو اللہ توبتن نسوام ایماندارو توبہ باسے اللہ تا توبہ خالصا نو ٹھیک دا بنی آدم جزر ہے کسا غلطی ملتی دا دشوی توبہ ہوبا سب یادا سے متو وحب المتطہرین او من کے زان پاک ساتون کی سرام سوچ عمل اکی پہ حکم دا اللہ ناغیتے متطہرین ویخا نساؤکم حرس لکم نساؤکم حرس لکم باقی بیمار ہے ڈاکٹری نظری سرم آئی کلام کرے دے یو ڈاکٹر دے ناغ نم دے آفتاب احمد اگے اور رسالہ شائع کرے دا داغی نم دے آداب مباشرت داغے صف بار باندھے ڈر پل وضاحت کرے دے اگر وضاحت زما زکا خوختے چاہ دا قرآن سنت مطابق دا رسالہ ما سر و خچارا نہ گڑ وڑ کرے دا ڈاکٹر آفتاب احمد داغ رسالت دا رسالی نم دے آداب مباشرت تچے نور غلط کتابو نہ را لے دا کوک شاستر دے ادا کام شاستر دے او دا گریپ شاستر دے دا انگریزانو کتابو نہ چی ادا درے واڑاو گورے نو بیا مخوارے گے پارا کندا چے ورا لے ادا دیر پخانی کتابو نہ دی انگریزانو شائع گری دی دا ظلمو گتو لچے ورشنو اللہ دے پی رحمو کینو دم روا چھے پنزوس کال مخ کے بات تصویرو اور بیا سا زمانہ پس پابندی ہو لگے دا دائے پا تصاویرو باندے نو سے سادہ شائع کری دی نتے چھے دا گو رے نادا بے مباشرتو گورا دا اردوخ کو لے رسالہ دا نساؤکم حرس لکم نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم دا تدبیر منزل اتم حکم مقصد دا جمع یہودو کیو مصیبت داؤ اغیب وے اذا تر رجول امراتو من دبریام فی قبلیام کان الولدو احولام فنزلت آدل آیام یہودو کی دا بیماری وا اغیب وے چیرہ ٹکتا بی بی سرا سڑے یو زیکی گی زید فصل تراجی خو پبل تری کراجی نو دا دا بچے چی پیداشی نو آبا کانائی نو آبا بٹائی سو کو تا چپے ہوئی نو قرآن کریم ردو کو چی زمنا دا دا زان نو خبر کوئی خوا اللہ ردو کو خوا اکا پدے تفسیر سو زان پویا کول غوالے بیا ما نو زان لتا پوسو گئے نساؤکم حرسل لکم او پارا بیچی سو پوئی گی نو آگی پدے حدیث پویشول عن جابر قال كانت اليهود تقول اذا اتر رجل امراته من دبرها في قبلها نو كان الولد احولا فزنت فنزلت هذه الايه دا ايت نازل شد نساؤكم حرس لكم زنان استاسو پٹے دے کروندے فاتو حرسكم تے پیمان وایت جسم کوالے او پسل پہ کرے اور رکی گی اور آخی جینا نو تب خپے کنا نو چے آو خپا بے کنا نو آو دا منصوبہ بندی ہو لکے یار جی وقپا پکے پکار دا دا وقپا خدای ویلے رکا پیغمبر مونگتا خلقو آیا انصاب دارا آو کہ او مستند ڈاکٹر دا زنانا دا بدن یا دا بیمارے پا وجہ سند یافتا ڈاکٹر ہوئی چے آو تاسو لا وقف لازمی دا نو علا بلا برگردن ڈاکٹر ٹھیک تبیا وقفاؤ کا وہ کمان تھا پوس کے نو زبد تھا ٹھیک پہ ہمشے بھائی ٹھیک تھا وقفاؤ کا ہمارا دا ڈاکٹر لکھ لی روڑا دا باز مسئلے دا ڈاکٹر سر تعلق رہے ملا سر تعلق نہ لے تو مال را شیر جی اکور والا میں دا سے دا کہنا چاہیے لگا کمزور گنتے دا نو جی سنگ چلے مونگا کہ منصوبہ بندی کو لگیا ہے کہنا سو پتوا نہ شمدر کو زب تم چب بھائی دا مریض بوزے دا زنانا سند یافتا ڈاکٹر باغ تو او تو نور بچی بن کا نو جائز دا خوبیام خورا نہ تا سے جان لکار کے تلے وقفہ پکار دا وقفہ خدے ویلے لگا پیغمبر ویلے دا آیا کل وہی بیا بس چل کے نو تو سے چل کے چی دا دمر بچی دوش ہوا تب روڑے کا نا مونگ بے خرو آیا اتارا اڑی دی آیا بچی بستا کی گیا غم بے دس رہی تو وہ دے ہو رہے چاہتا تروڑے راجی جی پرے دس رہی دا خو مستا سو نزد کرو چی آلا بس با کما چی ستا روزی پیدا کم نو بیا پا کی پاکوا سو گو رہے دا مطلع خو بتا سو کولے اب قرآن مطلع نکی آگوی نحنو نرزق کم وی آم تاسو لم رزق در کم دیل مرگ قرآن مطلع نکی و ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ فرمائے او حضرت سعدی بابا ہوئی بنا دانان چنان روزی رساند کہ دانان اندرا حیران بماند اگر روزی بدانش برفی زودیم زنادان تنگ تر روزی نبودیم وی کڈوڑے اور رزق پاک الو خیار تیاویم لے ونو بیو نوڑیم نو خوڑلیم دیر داسی دی دنیا ٹک نکی زماستان اخکولی روڑے خوری یو لے ونو پی خور کی بڑا صرف خلکے چولے و پرتو گے نو منگو لالو دا پیو یو دکانو آگے لخوال را آگے نا آگے پیو والا تختی تا دا خانکون دا ملائے او دا مستو دا سیخیو خرس دا پارا آگا بابا ورا گئے نو دا لاسے داسے کنو دا ملائے آگا خانکی روچت کو نو زانتے پا دیس پتنانو کی خودو اسمسے و سرخ پل آوا نو شروع اے اکڑا خلق اگا دکاندار دوی زالی منو دریو سو روپو خانک دے والے تے نا پی پرند چیو خوری آگا خانکی داسے وہ ساٹو ما آگا وخو مغیط ویلیو میں سادی بابا سخ پل خبر کرے دا بنا دانان چنان روزی رساند کہ دانان اندرا حیران بماند کم کل بے وکوپتا داسی روزی ورکی چیا کل مند وطا انگوش بدن دان دی گوتے و تفلکی نی ولی دا او بیا وی اگر روزی بدانش برفی زودی زنادان تنگ تر روزی نبودی کچر رزق پاکلو خیارتیا وی نو کمکلو لیونو او ابدالانو پاگلانو با یون وڑے ام نو اخوڑ لیخا یو لے ونے دے وغا تا پسی در منڈی کی تا تی کاکا کاکا لپے لپے نو کو ستاڑا خیو کڑو دی روپے ور کی کور نکے نو بس تے وطا سٹ کی ہوا لے کن لے ونو تا اللہ روخ پا سٹ کی ہوئی وی ور کولا بس پتا گا طریقہ اللہ غیل رزق ور نو تو آیا جستا روخ بچی پیدا شی تا روغ پلار روغی او گٹی سٹی اتا بیاوی یرا وقت پا پکار دا دا وادے چی ڈیر شی نو بیا بس چل کے نا نا اللہ فرمائے وقدمو لانفسکم مخ کیو لے گئے دا پارد زاننو یو مان دار صحیح نیتو کیم صحیح نیت دار چی یا پور دگارا ما وعدہ دے لکڑے چی مال نیک مل اولاد راکا او غلط نیت سرے آخو پخپل پوئے گئے لکا دا سارو پا دے نپوئے گئے چی زما دا وعدہ مقصد سرے دے آیت کے قدمو لانفسکم کے دا نکاح دا وعدو اصل مقصد و غایہ بیانے آغا دار چی نکمل اولاد واتقوا اللہ او یری گئے دا اللہ نا وعلمو خبر شین انکم ملاقوہو یقیناً تازو مخامق کی دنکی دا اللہ سرا وبشر المؤمنین او زیر ورک ایمان والاو تام ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مسألة قسم روڑا الله اكبر عبد الله بن رواحة او داغ الزم اي عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه او داغ الزم بشير بن نعمان داغی پمنس کے سا خبر باندھے تکرار ہو شو جگڑا عبداللہ بن رواح قسم کو چھ نہ بدر سرا ملاوے گم نہ بدر سرا خبر کوم نہ دے غم خادی کوم اسم نہ کوم نو چھ عبداللہ تبا سوک راغلل چھ آغا زم سر در لروغ کو ناغا بوتے ما قسم کھوڑ لے نو دا آیت نازل شو حاصل دا دے نیک کار تخواول قسم مخورا اکدے او خوڑو نو قسم مات کا کفارہ ورکا. سو مطلب دا سے قسم بخام خام آتے کم قسم چتا نیک کار تک اڑ لے گا. اللہ فرمائی ولا تجل اللہ اور بتل مانکم. اور دے مقام کے دا تدبیر المنزل نہ ہم حکم بیانے آگا دا تعظیم دا اللہ دا نامے ہوگا. اور دا قسم ندرے قسم دی یمین لغوا یمین منعقد اور یمین غموس. عزب ددے وضاحت کو ماں چھ یاد کہیں چدا ستوئی لگدا خوال پازو ختم شو لغوا منعقد و غموس ختم شو خبر. اقسام الاحلاف سلاسن دا قسم ندرے قسم دی الاول لغوا والثانی منعقد والثالث غموس ختم شو. اس پر دی تفصیل دے آگا دا دے چا وہی ستا اللہ تفصیل یو خدا سے قسم دے لکا حسان بن ثابت ویلو سکلتا بنیتی علم تروام تسیر النقع من طرفی کدام زدی دولن اخلاشما اے پیغمبرام کستا د اسن دڑم پکوتا غرون لیدام زدی دلو دولن اخلاشم اسم خلق داسی قسم وہی مارے خدے دے بچی نہ کھلا سکی وہی کہنا وہی. واقعی نبی علیہ السلام پکو داغ رکھے آسونا اس غلول اور دا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم برابر کو حضرت حسان تے نتا دا سی قسم بولے پھوڑ انصاف دارا چاوے سکلت بنیتی علم تروہا تصیر النقع من طرفی کو دا ماں خدے دے دو لڑو نخلاش کی کما دا اللہ دا نبی دا اس دوڑا پکو دا غرو نلی دلا. نبی علیہ السلام کو مرگرے صحابیو ویر دا قسم بستاز پورا کما پا اس سور شو ادا کو دا غر تو خطو اس دوڑے اکڑا لے خوا. نبی علیہ السلام زبردست مجاہدو موقع یمین غموس. یمین غموس ستوئی قصدن آمدن خلاف واقعا قسم خوڑل پدے انسان گناہگار شی خو مالی کفارا نشتا صرف توبہ با اوباسی. دے تصوئی یمین غموس زے بیاو ہے ماں زکبازی جی نہ کہ آئی لکل کئی قابل قابلی جی نہ کہتا زمونگ درس کے داسی جی نہ کہ چاغی فارغ و تحصیل دی غٹ دوری اکڑی دی عالمانی شوی دی ہو کل کل میڑل گیلا راشی چی عالمانی شو نو یوبل سر ایک چکڑا ندی دا خالی چی استاد جی نہ خبری گی ہو مال در روغ چل نہ رادی چی دو والا روغ سنگا ہو کم زکا زنانہ دی نہ دا یو ایڈالی نہ خبری ما چی ولی آنا دا بلی نہ ہو زمان اپیل دے چی ما خبر کی چی زد آغیر اصلاح کوشش کم. دا سمر دا افسوس خبر دا چھ سڑے دا علم نفارغ شی قرآن کریم تا ناستی یو یو دے ناستی او بل بل دے او یو بل سر خبر اترے نکی نو زپا دے نپوے گم بچو چھ دا منگا و تاسو قرآن تا رسد پارکینو دا قرآن زمون سواری زپا دے والا کبوئے آخر دا قرآن منگ سب آئی منگ سے لرا کینو دیتا نہ دے مطلب سدے دس لرازو سلا سدی پکے. نو یمین غموس قصدن آمدن خلاف واقعہ قسم خوڑن انسان گناہگار شی خو مالی کفارہ پی نشتا توبہ بہو باسی خیر اخلاص. یمین لغوا تیرا شوے واقعہ باندے قسم اخری چدا برشتیائی او حال دار جاگا بیا دروغی نو دے بارک انسان مجرم ندے پد باندے اس نشتا خواب دے بارہ کے انسان مجرم نہ دیکھا. او درم دے یمین منعقد یو سڑے آئندل دے اوکار د کولو نہ کولو قسمو کی یو بنی آدم آئند د پار دے اوکار کولو نہ کولو قسمو کی او بے مات کی نو دے کفار دا لسو مسکینانو لا دو وقت ڈوڑے یو دویم کدغ نہیں نو دو مسکینانو لا دے جا جامع واخلی جامع دے ولو کی او کدام نی کدغ دوالا انشی نو بیا دری روزی روجی نی ولدی بلغت الحیران صفحہ 170 زکر دے دو تنو لچ جامع علی نو تقریباً دلس مسکینانو پا دا مڑاول عمر پیسے پی لگی خود آدریم دا روجی علی چی دا غدوارا نشکولے نو بیا خید دری روزی روجی و نیسا او دا آیت حاصل دارے نیک کار تا دے قسم خوڑنے دے اگا مات کا او کفارا ورکا وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عُرْضَةَ الْأَيْمَانِكُمْ مگر زو نمدا اللہ من کو ان کے دوجے قسم نستا سنا دیتا مناقد وہی خا دیتا یمین مناقد ان تبرو داچنی کی بن کو قسم دے کھول لے و تتقو تقوا بن کو و تسلحو بین الناس اصلاح بن کو پمن دخل کو کے نو دا سے قسم چتا کھول لے مات کا سو مطلب نیکی کوا تقوا کوا اصلاح کوا پمن دخل کو کے واللہ سمیع علیم اللہ اورید ان کے پوا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یمین اللغو لا یؤاخذکم اللہ ننسی اللہ تعالی تاسو لرام باللغو فی ایمانکم پاگا دتی قسم نستاسو کے لغوا لغوا عادتی قسم عادتی قسم دا دے یا لکھا گور دا خو یو بجشو ڈوڑے دے نن خوڑ لی ولا چھ خوڑ لی میرا یا لکھا ڈوڑے خورکا نا ولا چھ مور شم ولا چھ دے دے پوری رالما دیتا عادتی قسم ہوئی پدے اللہ سکنے نہیں سکھا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننسی تاثر اللہ تعالی پبیرا دے قسم نستاسو ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یمین غموس لیکن نسی تاسو پاگا قسمنو چی قس کڑیوی زرن نستاسو واللہ غفور اللہ دے بخن کے حلیم صبرناک للذین یؤلون من نسائهم دا پار دا غسلوم چه زان خپکی دا خپلو خزنام یروی خزی سر کچی کو ما نو قرآن نچل دکا پاغ طریقہ سر بیا کچی کا خیر دے ایلا جواہر القرآن اول جلد صفحہ 108 آغوی ایلا دادا چه یو سر قسمو کی چه زب خز سر یو زیکی گم نا نو سلور میاشت محلت تے کپدے کی دنن یوزے شو نو دا قسم با کفارا ورکی او که سلور میاشت تیر شو نو خزب آئین شوا بلزے با نکاہ کئی فتاوی ہندیا اغوی تعریف الایلا منع النفس عن قربان المنکوحت منع مؤکدن بالیمین باللہ مطلقاً وموقتاً باربعۃ اشہر من کول د زان خپل د نزدیکت د خپل بی بینا پا قسم سر پنم دا اللہ مطلقاً ہدایہ دویم جل 96 صفحہ فتاوی حقانیہ سلورم جل 511 کی لکھی چه سلور میاشتی که خاون خز تنیزده نشو نو خز جدا شوا دا نکاح تجدید بکی بیا با نکاح تری او کنم ملاو شو سلور میاشتی که نده قسم با کفار ورکی بیا 512 کلی کی چې د ایلا په موده کې دننه خاوند رجوع کوي او ښځه انکار کوي نو نکاح باندې څه اثر نشته. که عملی رجوع نشي کولی خاوند نو قولی رجوع هم کافی ده چې ښځې ته وایي ښځې ما تا ته رجوع وکړه تا نه زه خپه شوی ما زما ستا کچی ختم ده اوس که ورسره یو ځای کېږي او که نه خو بس ایلا ختم شو. للذین یؤلون من نسائهم د پارا دا غسلو چې په قسم سره جدا کیږي د خپلو ښځو نه کچی کوي د خپلو ښځو سره په قسم سره نو سب کوي ترب سوال باتیا چورین انتظار د سلور میاشتو دی فین فاو که واپس شو دے د قسم نام فین اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخن کو ان کے دے رحم کو ان کے و ان عزم الطلاق